Nova.info. Nakon ostavke državnog tajnika za demografiju Marina Strmote, Svjetski savez mladih Hrvatska održuje konferenciju za medije. Više o ovoj temi i o ovoj konferenciji u intervju nam je ispričala voditeljica zagovaranja saveza Jelena Miljenović. Možeš li nam reći malo o Svjetskom savezu mladih Hrvatska? Svjetski savez mladih Hrvatska je osnovan 2013. formalno u Hrvatskoj. Počeli smo djelovati od 2012. Neko naše temeljno djelovanje se bazira na zaštiti, promicanju ideje ljudskog dostojanstva i cjelovitog razvoja mlade osobe. Sastojimo se, znači naši članovi su ljudi od 18 do 30 godina. Provodimo razne edukacije. Neki naši glavni smjerovi djelovanja su edukacija, zagovaranje i kultura. U stvari svi projekti i programi koje radimo se vrte oko ta tri pojma, sa time da kao imamo tu glavnu misiju i cilj, a to je zaštite i prepoznavanje ljudskog dostojanstva u svakom pojedincu, u svim aspektima društvenog djelovanja. Danas u 13 sati ste održali konferenciju za medije, je li tako? Da. Možeš li nam reći malo o tijeku te konferencije? Mi se u stvari od 2015. intenzivno bavimo problemom demografije i iseljavanja mladih i već smo imali nekoliko događaja na tu temu. 2017. smo proveli projekt suradnje protiv apatije i suprotiva, kojim je stvari bio cilj okupiti mlade diljem Hrvatske, u stvari da se aktivno počnu zalagati za rješenja problema s kojima se susreću svoje svakodnevnici. I sada smo s obzirom na cjelokupnu situaciju, nakon što su demografi došli sa rezultatima posljednjih analiza prirodnog rasta stanovništva, odnosno prirodnog pada rasta stanovništva, i nakon što je gospodin Strmota odlučio dati ostavku zbog toga što se apsolutno ništa konkretno ne dešava u državi po tom pitanju, mi smo kao mladi odlučili da bi bilo vrijeme da se zovemo pred konferenciju i još jedan put probamo na taj način potaknuti glavne i odgovorne da se u stvari uhvate u koštac sa tim problemom. I za to smo pozvali profesora Šterca, zato što je on jedan od glavnih demografa u Hrvatskoj koji se najduže bave u stvari tom problematikom i koji konstantno upozoravaju da nam prijeti demografski slom. Pa smo ga kao mladi odlučili eto pozvati da i onama i mi njemu pružimo stvari podršku po tom pitanju. Na konferenciji je spomenuto da je moralna kriza trenutno zahvatila Hrvatsku. Kako se Svjetski savez mladih bori protiv toga? Pa mi smo došli stvari prvi put jedno malo jače društveno događanje javno napravili 2016. godine, kada smo stvari organizirali prvo predizborno sučeljavanje političkih stranaka na temu obiteljske politike i mladih. Još smo prije toga radili jedno istraživanje zašto mladi sve kasnije ulaze u brak, odnosno zašto sve kasnije zasnivaju obitelji, zašto se teško odlučuju na treće dijete, zašto se tako kasno samostalju i slično. I sad kad smo nakon toga radili suprotivu, smo isto radili jedno istraživanje. U svim tim gradovima, bili smo znači u Osijeku, Splitu, Rijeci, Zagrebu, u stvari smo kupljali mlade iz županija okolnih od tih gradova i opet smo radili istraživanje i mi smo isto očekivali da će ponovno nekakvi glavni problemi biti, ne znam, nezaposlenost ili nešto tome slično. Na kraju se ispostavilo da su mladi jednostavno demoralizirani, zato što je jednostavno situacija u državi takva da se mladima jednostavno ne da. Ne vide smisao, osjećaju se jednostavno jako besperspektivno, cijelu tu situaciju gledaju kao dosta crnu, u smislu nikad se ništa neće promijeniti. I u jednom takvom stanju, kad je mlada osoba jednostavno u stanju, ok, odradit ću svoje posao, završit ću svoju školu, eventualno ću otići negdje, jer ću, ne znam, negdje raditi, biti ono izoliran od svega, mi se uopće ne da više baviti tim problemima. U jednom takvom stanju u državi mi uopće ne možemo govoriti o nekakvoj perspektivi, jer bi mi kao mladi u stvari trebali biti ti koji pokreću društvo, koji dižu gospodarstvo, koji, ne znam, otvaraju nova radna mjesta, koji pokušavaju idu prema nekakvoj izvrsnosti, koji se žele, ne znam, ako ništa drugo natjecati, ono da budu bolji od onog iza sebe, ako nas su jednostavno mladi digli ruke od svega. I zato smo rekli stvari da je društvo demoralizirano, jer se nikom ne da ni baviti takvim pitanjima kao što je demografija, nikom se ne da će ulaziti u te neke teške teme, jer jednostavno ne vide da ako i uđemo u raspravu o takvim nekim temama, da će nešto se dobro dogoditi, odnosno da će stvari se okrenuti nekim boljim tijekom. Kako je mišljenje saveza što se tiče ostavke državnog tajnika Marina Strmote? Pa mi stvari podržavamo njegov čin zato što se nama kao mladima čini da je to jedan od rijetkih primjera gdje jedna osoba s jedne političke funkcije u stvari otišla zato što je vidjela da više ne može se boriti za nešto, za neko dobro. Mislim da je to jedan prikaz čovjeka koji je jednostavno, svakog mladog čovjeka koji je imao nekakvu intrinzičnu potrebu nešto mijenjati, preuzeo neku funkciju koja nije uvijek ugodna, dao sve od sebe, godinu i pol, mislim, ne znam koliko je godina, 4 mjeseca bio na toj funkciji, potrudio se nešto promijeniti, vidio je da nema potporu od sustava, vidio je da nikog nije baš previše briga za to i očigledno na toj presici isfrustriran cijelom situacijom odlučio na licu mjesta dati ostavku. Mislim da bi trebali imati više takvih Marina Strmoti, da bi trebali imati više ljudi koji neće kompromitirati svoje nekakva svoja načela i vrijednosti koje nose i nekakvu potrebu da čine nešto dobro zato što su eto dobili neku sigurnu funkciju. Kako je mišljenje Saveza o iseljavanju mladih ljudi? Kako bi se to moglo spriječiti na neki način? Ja mislim, jako je teško pričati ono, o sprječavanju iseljavanja mladih ljudi. U Hrvatskoj odlaze svi, samo što taj odlazak mladih je u stvari najtragičniji, zato što mlada osoba kada ode negdje van, obično se jednostavno privikne živjeti negdje drugdje, osnuje obitelj ili ne znam, stvori si život u nekoj drugoj zemlji, više se ne vraća. A kako ih zadržati, ne znam, mi nemamo nekakva revolucionarna rješenja, mi samo želimo da se neko s time revolucionarno počne baviti i da, mislim, nećemo nikada moći u potpunosti niti nitkom cilja na to da niko nikad ne ode iz Hrvatske. Normalno da će ljudi odlaziti, ali ljudi ne bi trebali odlaziti razočarani, tužni, nikakvi i ne bi trebali odlaziti zato što ne vide perspektivu u zemlji u kojoj žive. Jedna stvar je kad se neko odluči otići negdje zato što je dobio bolju poslovnu ponudu, a drugačija je situacija kad netko tko je visoko, na primjer, obrazovan, odlazi u Dublin prati čaše na kraju dana. Jako je tužno kad ljudi koji možda, ne znam, su završili nekakve zanatske škole i slično, ne mogu proizvoditi veću vrijednost u Hrvatskoj, nego moraju odlaziti negdje drugdje van i nekim drugim državama u stvari puniti državni proračun. Mislim, to je najveća tragedija. Za kraj, što bi kao voditeljica zagovaranja Svjetskog saveza mladih Hrvatska poručila svim mladima koji žele ostati u Hrvatskoj, a obeshrabljeni su? Ja mislim da se trebamo naučiti boriti za sebe. Mislim da nema smisla. Mi smo jedina udruga koja konstantno javno izlazi van sa tim pitanjem demografije, iseljavanja i nekakve borbe. Mi smo išli po 4 hrvatska grada i doslovno molili mlade, ok, ajde, ako imate nekakve ideje, nekakve prijedloge, bilo šta, dođite, recite nama, okupite se vi u svojim gradovima, ali samo se pokrenite, ono, budite glasni i pokrenite se, to nije nemoguće da vas se 10, 15, 20 nađe, vas 20 će naći još 20 i 20, još 20 ljudi, ali budite glasni i tražite jasno i glasno nekakve promjene, ali te promjene se jednostavno ne mogu dogoditi ako mi kompromitiramo sebe nekim lakšim putem, u smislu da, znači, moramo postaviti neka načela, ne znam, da želimo nekakvu poštenu, transparentnu državu, da želimo političare koje je briga za njihov narod, koje je briga za te mlade ljude, koji će se boriti za naše interese, a se onda tako i mi moramo ponašati. Ali stvarno mislim da je stvarno vrijeme da se naš glas čuje i da se ovdje stvarno nešto počne mijenjati, jer vjerujem da u Hrvatskoj ima poštenih, normalnih ljudi, pametnih ljudi, sposobnih ljudi koji su u stanju ovu zemlju dovesti na jednu veću, bolju razinu, ali samo jednostavno ko da spavaju. Mislim da je stvarno vrijeme da se probude, da bi to bilo ključno. Hvala ti puno, Jelena. Hvala vama. Tova Info Plus.